تولا کفری نڑی پڑار دا گرانستال جنگ طالبا تولا کفری نڑی پڑار دا گرانستال جنگ طالبا غربی لیوان کو تیخت سر جزاستال غر جنگ طالبا زاستال غر جنگ طالبا تولا کفری نڑی پڑار دا گرانستال جنگ طالبا غربی لیوان کو دیکھتا سر سی جاستال غر جنگ طالبا جاستال غر جنگ طالبا ستا هر یو وار مرگو نئی وار دی زارستال غرزانگ طالبا درا کٹ دراز دی زنو باس خدای گل پرانگ طالبا درا کٹ دراز دی زنو باس خدای گل پرانگ طالبا تولا کفری نڑی پڑار دا گرانستال جنگ طالبا غربی لیوان کو تیخت سر دی زرستال غر جنگ طالبا سرمان ایلانگ کنوالا شو زرستال غر جنگ طالبا آخر بخام خبر زیگش پینا مڑی دنگ طالبا تولا کفری نڑی پڑار دگران استال جنگ طالبا غربی لیوان کو تیخت سر زیتا استال غر جنگ طالبا زاستال غر جنگ طالبا غلیم حصار دی تو بی باشی زارستال غر جنگ طالبا ستا دبر دو مطوانی نشتا و زما با ننگ طالبا اسیر دی چو چوار زاشم زارستال غر جنگ طالبا تولا کفری نڑی پڑار دا گرانستال جنگ طالبا غربی لیوان کو دیکھتا سر دی جاستال غر جنگ طالبا جاستال غر جنگ طالبا دخپل تقدیر کڑی پو غلیم زار کڑلا دی تانگ طالبا اسر دی چو چوار زاشم زارستان غل زانگ طالبا تا دشان دون کڑی پو غلیم زار کڑلا دی تانگ طالبا تولا کفری نڑی پڑار دا گرانستال جنگ طالبا غربی لیوان کو دیکھتا سر زیزاستال غر جنگ طالبا